کہ اگر گائے یا بکرا سننے سے قاصر ہوں یعنی بہرے ہوں تو کیا ان کی قربانی ہو جائے گی؟ بہرے بکرے کی قربانی ہو جائے گی، اگر گائے بھی بہری ہے تو ہو جائے گی، کیونکہ اس کو فقہ کرام نے عیب قرار نہیں دیا. بکری کی جیسے زبان کٹی ہوئی ہے تب بھی قربانی ہو جائے گی، البتہ گائے کی زبان کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی. گائے کھانے میں زبان کو استعمال کرتی ہے، زبان سے کھینچ لیتی ہے. آپ نے کبھی بکری کو زبان سے کھینچتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اسی طرح بعض اوقات بظاہر جو عیب ہوتا ہے وہ خوبی بن جاتا ہے. جیسے خصی بکرا، خصی بکرے یا بیل کے لیے خصی ہونا یہ عیب نہیں بلکہ خوبی ہے، اس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے. تو اس لیے خصی بکرے کی قربانی افضل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.